یوشکو یوشک اللہ عز و جل ان یعمهم بے اقابه ان قریب دا چه اللہ با عام عذابون را لیگی عام عذابون با اللہ رب العزت را لیگی عام عذابون با رب العالمین را لیگی دارنگی و حدیث پاک کی داسی الفاظ امراغلی اغا تابعی وی ویز صحابی ترالم ابا ثعلبه الخشني رضی اللہ تعالی عنہ نما ورتوی کی فتصنع فی هذه الآیہ صحابی تا تابعی وی وی دی آیات سربت سکے قال ایت آیت وی کم آیات نو اغا تابعی ورتوی دا آیات تے پما خو مشکل شوی یا ایها الذین آمنو علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم نا اغا صحابی ورتوی چکلے تی تپوسکو وی اما واللہ لکت سألت عنها خبیرن وی قسم میری دا اللہ پا ذات صحابی ورتوی وی تا دا دی آیات بارکی دا آغا چانا تپوسکو چی اغا دا دی بارکی خبردار دے ما سر وی دی آیات علم شتا بیاورت صحابی وی ما دا دی آیات بارکی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نا تپوس کرد ندا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم راتو فرمائل وی حکم امر بالمعروف کوئی نہی ان المنکر کوئی یو داکار جاری ساتے حتی اذا رئیت شحن متواعن وحوان متبعن ودنیا مؤثرتن و اعجاب کل دی رائم برائیہی فعلیک بخاصت نفسک ودع العوام فإن من ورائکم ایام الصبر ایامن الصابر فیهن مثل القابض علی الجمر للعامل فیهن مثل اجر خمسین رجلا یعملون کعملکم. حدیث پاک تا سوچ کوئی نبی علیہ السلام صحابی تا وی امر بالمعروف کوئی نہی عن المنکر کوئی تردی چی کل دیو کتا چی خلقو کی بخل راغے او دا بخل پسی روان شل زکاة نور کئی دا اللہ پا دین کی چکم زے کی مال لگول فرض و واجب دینے لگئی یو خبر دے داو کتا چی طول خلقو کی عام بخل را گئی وحوان متبعن ہر نارینا و زنانا دا خپل خواہش تابع دے و دنیا مؤثرہ او دنیا چی غاب دا اخیرت مقابلہ کی خلقو غورکا و اعجاب کل دی رائم برائیہی او تگور چی ہر سڑے پا خپل فکر و اقل نازیگی او نور تبی وقف وی ہر یو وی که سوچ او فکر او مشورہ او رائے او اقل لینو زمان دے او دا بلخو نپوئی گی نوی چکل دا کارون دے اوکتن نبس زان بسنبالے بیا وام موام پریزا وی تاسو نرست دا سی رزی را روانی دی چی سبر کون کے پخپل دین پاغی کے بدا سی وی لکدی لاسو کی او سڑی سروٹ کا نیولے نو سروٹ کا چی دی لاسو کی سور تکلیف پش سروٹ کا لاسو کی سڑی نیولی سور تکلیف وی او دیو فرمائل چکل دا سے حال راغے چے خیر زمانہ شوا او پا دین تل گران شل نو عمل کون کے پا دغا رضو دا فتنوں کے آغلب اجر دا پنزوس و سڑو ملاوی گی صحابو تو ویل کستاسو گنتے عمل چے سوک کئی ورد دمر لوی اجر دے دا فتنوں پا وقت کی پا سنت عمل کو وی کا اجر مثل اجر خمسین رجولن یعملون کا عملکم جا فتنوں پا دور کی چیو سڑے پا عقیدہ و پا دین و پا سنت و پا بندے او در رواجونو بدعاتو بدینونو د مخړو لري نو د تبا د اغه دور د 500 کسانو د عمل عمر اجر الله رب العزت ورکش د 500 کسانو عمر اجر ورکش. یو حدیث کدا سے الفاظ هم سی والی صحابی باندې دا خبر ناشناو لګی د قیل یا رسول الله اجر 50 رجلا منا ومنه وی دا اللہ رسول دا 500 کسانو اجر چی بولا ملاوی گی نو دا بدا آغا خلقو 500 سے آدھائی که زمونگا 500 سے مراد دی ابر اینا مخیال رسے دو وی زمونگ 500 سے مراد دی که دا فتنی دا خلقو دا دور دا 500 سے مراد دی با بل اجرو قال بل اجرو 50 منکو وی تاسو که دا 500 سو مراجر بورتا اللہ رب العزت ورکے. امام ترمیزی دا حدیث ذکر کرے اویلی دی هادا حدیث حسن غریب صحیح دارنگ امام ابو داؤد هم دا حدیث ذکر کرے. اگر ہر مسلمان بد خپل وس و طاقت مناسب امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرے امر بالمعروف بکئی و نہی عن المنکر بکئی. دارنگ حدیث پاک کراغلی دی ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت دلتا ابن کثیر ذکر کرے وہی او سڑی دا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے تپوس کو رضی آیات بارکی فقال انہا غالیس بزمانہا انہا اليوم مقبول انہا اليوم مقبول ویدا دار زینی دی اس کو چتا سو دعوت پیش کوئی خلقی قبلی لیکن وی اخر ان قریب دا چدا سی او زمانہ براشی چی بیا بخلق امر بن معروف کئی نین المنکر بکئی سوک بے قبلی نا بلکہ دا سڑی و دا خپل ایمان خطرشی نو بیا آگئی کی مضبوط سڑے دا دے چی خپل ایمان سنبال کو مضبوط سڑے حاغ دے چی خپل ایمان سنبال کو دا دی وجہ ندی آیات مبارکہ کی دا دی خبر زمائی ذات مندو رب العالمین ذکر کئی چی پدی طریقی بانے و باز علماء دا امویلی دی سید ابن مسیب رحم اللہ نا چاہتا پوسو کو چی سڑے با پا ہدایت کی گی کلا ناغورت اذا امرت بالمعروف و نہیت عن المنکر فلا یضرک من ضل اذا اهتدیت چی کل امر بالمعروف دیو کو نہی عن المنکر دیو کا او د دین پس او سڑے گمراہ شو نو تابانے سے ضرر نشتے زکت پنی غلارے پی گئی پی خبر بانے او کیو سڑے بدعت کئی ڈمی ڈمان ٹی وی وی سی آر یاد شریعت نبل مخالفت کئی او تا ور تا امر بالمعروف و نہی عن المنکر نہ دے کڑے دغه وخت ته په ہدایت نی ک ضرر راضی نو تا ته بمرسی او چتا ولی او زل پنرمای وی په اخلاق دی وی چې پدیشی الله او د الله رسول سکی الله او د الله رسول ناراض کی الله او د الله رسول دا ناراض کی باز خلکو ګره داسی د الله او د الله د رسول سره لحاظ نی اوبخ کی چا خبره کوله چې اوزه کی دی وطن کی وای چا په واده کې دمه دمان راوست نایو ولوی چی مون خو قومی پابندی لگولے دانوی چی اللہ و رسول پابندی لگولے قومی پابندی مون دا اللہ و دا رسول دا پابندی نسکڑے دا قومی پابندی او دا آغی دا جرم یو سڑی سر غم دے او دا احکم الحاکمین پا دربار کے دا پیشی غم نشتا میدان دا محشر کے دا سید الکائنات دا ناراض گئی غم نشتا قومی دا خبر دا چی قوم راجمشی او آغی دا سی سیزونو مخنیوے ہو کی و یو مسلمان تدا پکاری جنما اللہ و زما رسول دا شے پا ما بن کرے زما اللہ و زما اللہ و رسول پا ما بانے دا شے بن کرے زکر بازی سی بازی فیصلی دا سی ویچا دا زان شریعت جوڑائی لکا بازی مشران او جرگر آجم شی چی خیر دے عام ڈنگ ڈنگ پا وادکی بکوئی خودم بن را ولے دا دا زان یو دین جوڑو لے کا پا شریعت کی دا ڈم را وستل حرام دینو عام ڈولو سرنا چارا واکڑی دا دا زاننا یو دین و طریقہ جوڑو لی چی خیر دے دام در تا روا کری دی خدا میں در تا نا روا کری دی لاسو لپرون تیر شل چی و سڑے با دا زان حلال و حرام با دین کی نجوڑائی دا اللہ چی سے قانون دے دا آغی با یو سڑے پابند وی دا آغی با زمائی ذات مندی یو سڑے پابند وی نو دی آیات مبارکہ کی دا غسخ زجر ذکر کئی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ تے او کس راغ ہے نو ورته وی یره دا حالت لک خطرناک دی او تا امر بالمعروف و نهی عن المنکر مکو او بس دزان غم کوا نو ابن عمر رضی اللہ عنہ ورته وی انها لیست لی ولا لاصحابی ودا زما او زما د دې مرګرو د پاره نه دا ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایلی دی الا فلیبلغ الشاهد الغائب فكنا نحن والشهود وانتم الغیب ولكن هذه الايه لاقوام يجيئون من بعدنا چاورتو ابن عمر رضی اللہ عنہ تو امر بالمعروف و نهی عن المنکر مکو الله علیکم انفسکم لا يضركم من ضل اذا اهتديتم اور تو دا زما و زما د مرګرو د پاره نه رسول الله صلی الله علیه وسلم خمو تو خبردار شهید حاضرین غائبین تو زما دا پیغام و دین رسوي نو مونگا حاضرو او آسڑی توی تاسو غائبی ای نو که مونگا خلا بند کنو دا دین بتاسو لسوک رسے وی دا زمان زمان دا مرگرو دا پارا نده مونگتا خود اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لی دی مونگتا دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی لی دی چه تاسو حاضرین یا غائبینو تا زمان دا پیغام برسوئی غائبینو تا زمان دا پیغام برسوئی نو دی آیات مبارک کی دا امر بالمعروف او د نهی عن المنکر زمای عزت مندو ذکر دے چې هر مسلمان به د خپل وس طاقت مناسب امر بالمعروف کوي او نهی عن المنکر وکړي ورنه کچره دا سه نه کوي نو بیا د الله د طرف نه یو عام عذاب راځي د رب العالمین د طرف نه یو عام عذاب راځي دی آیات مبارکه کی د دې خبره حکم دے د دې خبرې حکم دی کچری امر بالمعروف او نهی عن المنکر امت فریزی نو بیا به رب العالمین د طرف نه عام عذاب نسکی دا برازی. فرمایا ایها الذین آمنوا ای ایمان والو علیکم انفسکم لازم دی پتا سبانه بچاو د خپل زانونو لا یضرکم ضرر نظر رسوی تاسو تمن ها وسوک دو الله چې گمراه شي اذا تدیتم کله چې تاسو په سم لار یی او ورته مو د وسو طاقت مناسب امر بالمعروف و نهی عن المنکر کړي وګوره کله به سوک منی او کله به نه منی خو ته خپل الله ته عذر پیش کړي دا یو عذر دی الله ته لکه وګورئ تاسو سوره اعراف وګورئ نهم پاره کې بنی اسرائیلو کې چې کله منکرات شروع شول نو درې ډلې پکې جوړې شوې. نهم پاره د سوره اعراف کې وګورئ التا الله رب العزت حال ذکر کړي چې کستا دعوت سو قبلې کنا آیات وګورئ یو سلسلور شپې تم یو سلسلور شپې تم آیات د نهم پاره سوره اعراف وګورئ کله لا کله وګورئ دا چې دعوت پیش کې خلک بدر پورې خان دي سوک بدر ته بده را دی وای خو ته خپل رب ته عذر پیش کې چې سبا که دنیا او آخرت کې عذاب راځي نو چې تا د پاره عذر موجود وي. وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ يَاد كَاغَ وَخْشِ وَيْلِوْ يَوِدَلِ مِنْهُمْ دِذِي بَنِي إِسْرَائِلُنَا آغا مسلمانانو تیوی چایی دا منکر رد کولو ویلی متعزون قومن اولی نصیحت کوئی او داس قوم تا اللہ محلکوهم چی اللہ باغی حلاک کی او معذبوهم عذابا شدیدا یا با عذاب ورکی آئی تا عذاب سخ قالو نغمو منان ورطویلیو معذرتا الی ربکم ویدا منگ ورطا نصیحت کوئی د پار د دې چې عذر پیش کو خپل رب ته معذرتن الی ربکو علامه فلی مطلق دې ناتذر معذرتن عذر پیش کو عذر الی ربکم خپل رب ته یا معذرتن دې کې مفعول لاجله نه مفعول له چورته وي قالو الی ذی دا مون نسیت ور تصد پار کو معذرتن د پار د عذر پیش کول الی ربکم رب ستا ولعلهم يتقون او دې لپاره چې د ایزان د الله د مخالفت نه بچو ساتي د امر بالمعروف او نهی عن المنکر دنیا او آخرت کې د عذاب د خلاصېدو نه یو عذر ده. حافظ ابن قیم رحم الله ویلو وتکرار النصح منا لهم لنعذر به الى ربنا واذا بار بار چې مونږ دې خلقو لچائی پا منکراتو کی لگی آدی نصیحت کو دادے دا پارکو چی سبا دربار خداوندی کی زمونگا وزروی ولعلهم یتقون آو دے دا پارچ دی تقوی دار جورشی الاللہ مرجعکم اللہ طرف تدی واپس کے دلستاسو ادا مسئلہ دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کردی روایاتو کراغلی دا اللہ حبیب وی امر بالمعروف نہی عن المنکر دا سڑی نیٹن از دیکھئی نا کمې چې نیټه د پخپلې نیټې وبري ځنې وسړې راوي چې د برابر اجازه تکلیف ورور سیدا ورور سي وای امر بالمعروف او نهی عن المنکر نیټه ننځ دې کوي ځنې وخت کې سړې وې دې دارا کوي او دارا کوي دا برابر باندې بند کی نو الله حبيب وای امر بالمعروف او نهی عن المنکر د چارې زک نه کمای بلکې دې سره رزق دې سیوا کی پخپلې نیټې به مړکېږي الله چې کوم رزق لیکلې آو درته ملاويږي د دیو جن ثواب وی الله یو بند خپل ځان ته مخې لو درې وی به بندا دا منکر دی لیدل او ولید دا غیر انکار نکول نو دی وی الله ز خلکو نه یریدم الله ورته وی اے زما بند لایق دا و چې مان یریدل لایق دا و چې تا دا بندنه ير کول زمانه به یریدل وی ال الله مرجعکم الله طرف ته دی واپس کېدل ستاسو جميعا د ټولو فَيُنَبِّئُكُمْ نو خبرداري به در کی تاسو ته بما كنتم تعملون پها چې وای تاسو عمل کوونکی دیو جن غو کوشش دا کوي کناری نه دي کزنان نه دي اخلاق مطابق د وس مطابق چې کوم منکرات وی نه نو کد اللہ سو اسمو دے پلاسو منے کول کوئے او کد اللہ سنینو پخلو آئے ورن سڑے راسی ویچ بس غزین پاسی او پزلکی اغیت بدکوری زنی اوقات داسی ویچ سڑے پخلم نشی ویلے زکد آئے او مسلم دے دے شریعت چی امر بالمعروف و نئی منکر واجب و فرض دی او کہ یوزے کہ استاد مر خطر دا یا استاد غٹ تکلیف خطر دا نو کد غزے کی دی امر بالمعروف و نئی ان المنکر کو تکلیف در تملاو شنو لوی مقام دے او کہ چلے دا مر گیا دا تکلیف خطر دا امر بالمعروف و نئی ان المنکر دے ترکن گنہگار نے پی گئی پا خبر بارے شرعن پدی کی تا معذوری او مجرم نے نو دا غزے کی زنی وقت سلید خلیب اسم نی بس دا غزے ندے پاسی او غزے کی دی کینی نا پا غبد عمل کی شمولیت تے نکے و صل اللہ یا رب العزت یہ واقعہ ذکر کئی او دا حق واقعی تفصیل احادیثو کدا سر آغلے او دا دی آیاتونو تفسیر او دارنگی دا دی معرفتو پی جندل دا دی پا نزول بانی موقوف تی چی دی شانی نزول سڑے زدکی احادیثو کی راغلی امام ترمیزی دارنگ امام بخاری خپل تاریخ کی ذکر کری چی تمیم داری او ادیب نے بددا دیب مکی مکرمی تا دا تجارت دا پارتلل اور اتلل نکل چی دی تجارت لتلل نو یو نوجوان د بنی سهم قبیلی د دی سرا لارو آ امام قرطبی داغ نم ذکر کرے بدیل ابن ابی مریم دادری کسان تجارت تلارو نو دغ بدیل ابن ابی مریم چی دا بنو سهم قبیلی سڑے ہو دے وفات شو او بیمار شو پیودا سز مکہ کی چلتا مسلمان نو او دا تمین داری او ادیب نے بددا پتا او وخکین دا نصرانیت پا دن بانے نو دے آیات کی دامہ سلم ذکر کئی چی او مسلمان دا سفر پا دوران کے دے او دے بیمار شو فات کی گی نو کد وسیعت دا پارسوک مسلمان نی نو دیر غیر مسلم و تم وسیعت کو لشی چی دادا زما وسیعت دے دا میں مال لے او دادا ما ورسو تا ورسوئی دے دعاو تے دا وسیعتو کچھ زما دا مال با زما وارسانو تا مکی مکرمی تا ورسوئی نو دے دعاو غمال ورکو او پاغے کی یو جام دسوینو زرو چی سونا پی چڑا ہوا نو آگے تے پٹکو او دغه کس چکلا وفات کې دونو د خپل سامان فهرست جوړ کو او هغه په دې سامان کې پټ کې خو نو کله چې هغه سامان اوس پر دونو پاغه کې د جام ذکر او په سامان کې جام نو ا دې پټ کړ دې دوارو نه تپوس کو چې زمونږه کس چې بیمار او ناغس د ځان د علاج د پاره یاد س خوراک او اسکا کو خرچې د پاره خو لګولې نو دی وینا دیوی نام دیور توی چگی که خو جام رک دے نو دی دوالو قسمو خوڑو چی مونگ دا جام نن خبریو نمونگ تا داغی ساندازشتا نو مسئلہ دا سی دا دا شریعت مسئلہ دا سی دا یو خود جاہلانو جرگیوی چی دا جہالت پا بنیاد بانے بس کچی چالے قسمو تڑو نو نغلے تغلے حالان کی دا شریعت نا خلاف دا د شریعت حکم دا دے چی سوک دی یو خبر داولر یا غب گواہان پیش کئی او کدا غصر گواہان نو نو بیا چی پچا بانے دا حق دعوی کئی او غی انکار کئی منکر لب قسم وی نو دا مڑی وارسان و دعوی لرل چی زمونگا جامو او گواہان ورسر نو نو دے دوارو کسان و قسم بخڑو بیا سمودا پس د مړي وارسان یو دکاندار سره د سرو زرو جام وکړو نو هغه ته وی دا جام چته ناغي ورته وی دکاندار ورته وی چې اشتریناه من عدی و تمیم وی دا هم د فلانی فلانی ناغسته هغه بیا د الله حبیب تراره چې د الله حبیب دای خو قسمم خړلې و هغه جام خود دکاندار سره موجود دی هغه وی چې دای فلانی او فلانی را باندې خرڅ کړي تمیم او عدی بیا دی روغ استه شول. نو دغه کسان وی چې دا جام مونږ داغه ناغسته دای دا و لرلا گواهان ور سرنو نو د مړي وارثانو لقسم ورکړې شو. او چې کله ول قسم ورکو نو جام یې واپس کو، یا مفسرین لیکلي د جام پیسې ورته واپس کی. دې کې دغه واقعا الله رب العزت ذکر کړي او دا مونږ او تاسو لخې چې ګوره دغه شان معامله پیښ شي نو د شریعت سو حکم نه آدام خی چی گورد اللہ حبیب موجود دے. یوزل یو داو لرل گواہان نو نو بل طرف تا منکر تا قسم ورکڑے شو، بل طرف لبل داوو کا گواہان نو نو بیا بل منکر تا قسم ورکڑے شو. نو کدا اللہ حبیب عالم الغیب وے، حاضر و ناظر وے، نو بیا دے دبر قسمون ورکولو لسو ضرورتو. یا کدا غل او دارنگی دیو سڑے پا یو معاملہ کی مجرم دے داغی پتا پا نک تورے دو کی لگے دے. یا داسی او سڑے پا معاشرہ کی ویچی آوئی مال غل معلومی گی او پیریان دیرا سرا، نو ایمان والاو دا اللہ دا حبیبنا عظیم شخصیت خسمان عظمہ کی نرے قتلے، نو پا انبیاء علیہ السلام کی تیر شوے نو بلچا کی تیر شوے. چکل دا اللہ حبیب عالم الغیب نو آغا حاضر او ناظر نو، نو بل سوک دے چا داوی لری چیز پا غیب پوئیگم، ما سر پیریان دی او پنوک کی غل معلوموم، دا دی ایمانم زما عزت مندو د ایمانم سکئی، ایمانم تختئی او مالم لٹئی دا خلق. فرمایا ایها الذین آمنو، اے ایمان والو، شہادت بینکم گواہی دا پمن ستاسو کی، اذا حد ورکل چرا حاضر شی احدکم الموتو یو د تاسو تمرگ، حین الوصیت پا وحد وصیت کے، اثنان دو کسان زوا عدل چه خاوندان دے انصافی من کمتا سنا. یو سره وفات کی گی او دے سوسیت کول غواڑی، نو دو انصافدار مسلمانان دراولی، او آخرانی یا دو نور من غیرکم غیر د دین ستا سنا. من غیرکم نا مراد من غیر المسلمین دی، او آخران یاد و نور کسان من غیرکم بغیر ستا سنا، یعنی چی مسلمانان نی، ان انتم کچریئی تاسو زوربتم فی الارض وی چی سفر مکولو پزمکا کی، او دا سفر پا دوران کی تاسو کی او سڑے وفات کی گی، مسلمانان پا دا غمل کشتر نچی دے ور توسیتو کی او گواہانی کی، نو بنا بر ضرورت کافرم آغا گواہان گرزولشی. او آخران یاد و نور من غیرکم غیر ستا سنا، ان انتم کی یئی تاسو زوربتم فی الارض وی چی سفر مکولو پزمکا کی، فا اسوابتکم نورسیدو تاسو تا مصیبت الموت، آغا مصیبت او تکلیف نمرک. اوز دغ دو کسان چی گواہان شل او دی پا وصیت او گواہی کی نقصان کئی، نلاوی تحبسونہما بن بکی دا دوارا من بعد سولاتی پس دا مزنا. مزنا سا مراد دی، نو بازی وی عام مزت مراد دی، چونکہ دا ہر مز پس وقت قیمتی وی، نو وی دا مانزن پس بے دا قسم ورکولو دا پاری سار کے. یو قول پا اسولات کی دا دے، یو قول پا اسولات کی دی دے کی دا دے چی دی با دا موز نپس بند کریشی، او یو قول لاره چی دی که دا سولات نمراد الافلام دا عهدو، نمراد تی موز دا مازیگر دی، دا اکثر مفسرین قول لی. او دیده که امام قرطبی دام وی، لئن اهل الادیانی یعظمون ذالک الوقت ویجتنبون فیه الكذب والیمین الكاذبا، دا تمام دینون والا دا مازیگر دا وقت تعظیم کری، او د مازیګر په وخت کې د دروغ و نزان بچ ساتي او دروغ نه وای. حسن بصری رحمت الله علیه قول لاله چې دین نماز پخین مز مراد ده، دریم قول لاله چې کم یو مز ناغت مراد ده، خو د جمهور قول لاله چې د مز نه مراد دې ده کې مز نمازیګر ده. تحبسونهما بن بکیدا دعا، او ګوردا آیات د دې خبره دلیلو چی او سڑی مانستا حق دے او دا هغه د ورکول وسم شتاونی درکې نو ته هغه بندولې شو خدا هغه په دې ببل سوک نه بندې. امام قرطبی وای وهذه الايه اصل في حبس من وجب عليه حق. وای دا آیات مبارکه دلیل لے په بندول دا هغه چا کې چستا په حق دې دا وستاو درکې نه. لکه حدیث پاک کې راغلی دی ابو داود شریف روایت ته ویلی الواجد یحل عرضه وعقوبته. یو سړی باندې د قرضه دا وغه مومی وسشتاو درکې نه نو دا غی عزت حلال شو غل سزا ور کول حلال شو بند نکوي تا چې ترسو پوری تعالی دا قرض درکړې نی ها د پلار په زیبانه زوی نشي تړلې د زوی په زی پلار ضرور په زی رور. ابو داود شریف روایت ته لیل واجد یحل عرضه وعقوبته. یو سړی باندې دې قرض دا او حق دې وسې دې درکې نه نو دا غی عزت تعالی حلال دې دا غو عقوبت او سزا در کول درته حلال دې. ذکر الله حبیب وای وای ته لو مټال او تاخير د مندون کی دا ظلم دې دې په ظالم جوړې. نمازګر د مز نه پس به بند کړي تهبسونه هما بند بکې دا دوالا من بعد الصلاتی پس د مز نمازګر نه. ادی دې کې امام قرطبی او روایت ذکر کړي ویلی دی چې نبی رسول سلام فرمایي من حلف علی یمین کاذب بعد العصر لقی الله وهو علیه عزبان. چا چې د دروغ قسم خوړو د مازیګر د مز نه پس نو دې چې پرز د قیامت الله سره ملاوشي الله به ورته ډیر په غضب کې وي ډیر په قهر کې وي. چا چې قسم خوړو د مازیګر د مز نه پس د دروغ قسم نو سبا چې دې د الله سره ملاوشي نو الله ورته ډیر په غضب او غصه کې. او دې کې بیا د علماو اختلاف چې قسم اروح کې ورکول شي او کنا غیر لپاره به خاص مقام او خاص زمان لټه. نو علماو لیکلي قسم په سلور وجو سختی یو په اعتبار د زمان لکه مازیګر د مز نه پس قسم خطرناک دی. دویم په اعتبار د مکان لکه جمعات کې چاله قسم ورکه نو د حجری او د کور او د دکان په ځای جمعات خطرناک. دویم بیا د منبر سره ورکه. وای امام ابو حنیفه رحمت الله علیه دا وای چې د قسم د پاره ودا اهتمام نکی بلکې خو چې کم زید قسم ورکو نو کافی دی. او بعض علما دې طرف ته لاړ دي وای کوم مسجد نبوی کې چاله قسم ورکه نو د باز ائمو طریقه دا و چې د حضور پاک صلی الله علیه وسلم د منبر سره به قسم ورکول او حرم شریف کې به چاله قسم ورکول نو د مقام ابراهیم او د رکن یمانی په منس کې به ورکول چون کې دا مقامات ډیر مبارک دي. نو په دې اعتبار باندې علما کرام باز دې طرف ته لاړ دي. اصلور موجیدام دوی چې امام شافعی رحمت الله علیه په ولاړ قسم ورکا او قبلی لري مخ کی دي. سلور سیزونو سره د امام شافعی رحمت الله علیه په نس په قسم کې سخوال راځي. یو په اعتبار د زمان، دویم په اعتبار د مکان، دریم په اعتبار د مکان، دریم په اعتبار د حال چې دا هغه مخ قبلی لري او د قیام په حالت کې لري د قیام په حالت کې ده. او سلورم دای چې په الفاظو کې سختی راولي الفاظو کې سختی دا لکه ابو داود شریف کې راغلي وای دا چې قسم ورته ورکړي لکه نبی عليه السلام ابو داود شریف کې راغلي یو سړی ته قسم ورکولو او دا مسله چې چاله قسم راځي نو اغله قسم خوړل یا اغله ورکول ګنا نه نه. لکه دې ملک باز خلک جرګي کوي نو قسم بد دروغ وتړي نو بیا و یاره قسم تی بلری کو او چې پکمو پیسوی جنگی ناورت نیمی کی دا دا ظلم فیصل را. نبی علیہ السلام یو کس تا قسم ورکولو نورت ای قسم اخرى باللہ اللذی لا الہ الا ہو ما لہو عندک شیعن. وی قسم اخرى پا اللہ اغا اللہ بانی چی دا اللہ نبغیر بلسوک حاجت روا مشکل کشا مالک دا نفع و نقصان نشتا مگر اللہ دے. او دا سی بوی چې د دې سړی ما سره حق نشته دا دې چې کوم دا ولري. قسم کی دی سخوال راوستے شی پا اعتبار دا مکان، پا اعتبار دا زمان، پا اعتبار دا حال، پا اعتبار دا الفاظ و دا قسم، پا اعتبار دا الفاظ و دا قسم. تحبسونهما من بعد الصلاة بندوی بدا دوار پس دا مزد مازی گرنا فیقسمان باللہ قسمون با اخری دوار پا اللہ ان ارتبتم کچرستاسو شک راغے چه دی خودی مال کے نقصان کرے وصیت کے نقصان کرے او دی بدا قسم پا وقت کی وی لا نشتری بھی ناخلو منگ پا دی قسم بان سمنن پیسے ولو کان ذا قربا اگر کوی خاوند خپل ولای یو سړی زمون خپل دی رشتہ دار مو دی خو موږ د قسم مقابله کې پیسي او خپل ولی نه خوخو ولا نکتم شهادت الله او نه پټو موږ گواهی د الله چې کله الله ویلی چې دی گواکا او الله د دغه گواهی حکم کړو نو ځکه بدای وای چې موږ نه پټو گواهی د الله او کچره موږ د دروغ قسم خوړو او حق گواهی موږ پټکا انا اذل من الاثمین نو بیشک مونگ پا دغا وقت کی خام خایوب دو گناہگارونا. بس پا دی ترتیب بانے دا مڑی وارسانو داواؤ لرلائی سر گواہانو او دغا دو وسیعانو قسم خورو او مسئلہ دا سی دا چه مدعی داواؤ لرنا با گواہان پیش کی که گواہان پیش کن نو داغا پا حق کی با فیصلہ کی او چه کل آغا سر گواہان نشتا نو منکر چه قسم خوړو نو فیصله به د منکر په حق کې او دا پس دی اوسو منټو خبره د اسلامی فیصله او کله چې د قران نه خبره خطا شي نو ګوره خلق په میاشتو میاشتو په کلونو کلونو په عمرونو عمرونو جرګی کې اخلاصي کیږي ځکه ګوره دین موږ او تاسو د مشقت او تکلیف نه ساتي د دین